בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון. הלכות גביית חוב מקרקעות והלכות הפוטיקי הלכה ב'. איסור הנאה מפקיע מידי שיעבוד כמו קדושת הגוף וכו'. עיין שם בשולחן אורך. א', על פי מה שכתב רבנו הקדוש זיכרונו לברכה במאמר אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, עיין שם היטב מעניין העלאת המלכות לשורשה בבחינת זרקה, דהזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן. כי המלכות היא בחינת רצון, בחינת תמונת אותיות המלובשים בכל הישות. וכל הרצונות מקבלים מרצון אינסוף, שאין בו שום שינוי וכו'. וזה בחינת התפשטות הגשמיות בבחינת והחיות רצו ושוב דייקה. כי השם יתברך רוצה בעבודתנו, כמו שאומרים, והביא את התהילה מגושי עפר וכו'. וכשחוזר מהביטול, אזי הראשים הוא מאיר לדעת כי השם הוא האלוקים, שזה בחינת ידיעה שלמה וכו'. וכל זה על ידי שמעלין המלכות לשורשה על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חוכם, ועל ידי תיקון כל המידות רעות הבאים מארבע יסודות וכו'. עיין שם כל זה היטב. ובסוף סיום הפסוק, שזה בחינת מבית עבדים, שהם ארבעה יסודות, שהם כולם תחת גלגל הירח שמכונה בשם עבד. כמו שהיית בזוהר הקדוש, הנה ישכיל עבדי דה סיהרה. ב. והנה ידוע לכל מבין שהלויבה הוא בבחינת מיעוט הירח, שמשם באה עניות, שעל ידי זה צריך אחד ללוות מחברו. כמובן בזוהר הנ"ל שבפגימותא דסיערא מסכנותא וכו'. ועל כן, עבד לווה לאיש מלווה זה בחינת סיערא הנ"ל, שנקראת עבד כנ"ל. ועיקר הדבר מחמת פגם הארבעה יסודות על ידי פגם מידות ותאוות רעות הבאים מהם, שהם בחינת עץ הדעת טוב ורע שמשם עיקר פגימת הלבנה, שעל ידי זה באה ניות בחינת ביצבון תוכלנה, דהיינו חסרון הפרנסה, שעל ידי זה צריכים ליפול לבחינת עבד, בחינת עבד לווה לאיש מלווה כנ"ל. כי עיקר העבדות מה שנקראת הלבנה שהיא בחינת מלכות בשם עבד כנ"ל, העיקר הוא רק מחמת פגימותה ומיעוטה, שאינה יכולה לעלות להיכלל בשורשה בבחינת זרקא דהזדריקא וכו'. כי אזי כשהלבנה בחינת מלכות עולה לשורשה, אזי מתבטל בחינת עבדות לגמרי. כי עיקר העבדות הוא בבחינת ישות שהיא בחינת עשייה. וכשמגביר האדם חס ושלום את החומר על הצורה, על ידי מעשיו הרעים, על ידי פגם המידות והתאוות של ארבעה יסודות המכונים בשם עבדים, כי הם בחינת עשייה וישות, בחינת עבדות כנ"ל, אזי הוא חס ושלום בחינת פגימת הלבנה שהיא בחינת מלכות במיעוטה, מחמת שאינה יכולה לעלות לשורשה ולקבל משם שפע ורוב טוב, על ידי שיתגבר החומר וישות על הרצונות המלובשים בהם, שהם בחינת מלכות כנ"ל. ואזי כביכול גם הלבנה נקראת בשם עבד כנ"ל, על ידי שיתגבר עליה בחינת עבדות שהוא בחינת ישות כנ"ל. ואזי מפגימת הלבנה באה הניות שעל ידי זה צריכים ללוות אחד מחברו, ועל כן נקרא אלוהי ועבד כנ"ל. ובאמת, זה האיש שבא לידי מידה זו, שמוכרח מחמת דוחקו ללוות מחברו, כשחברו גומל עמו חסד ומלווה לו, הוא עושה בזה מצווה גדולה מאוד. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה וכו'. כי המלווה לחברו גמילות חסד, הוא עושה בזה תיקון גדול מאוד, ועושה טובה גדולה לחברו בגשמיות וברוכניות. כי זה הצריך ללוות בבחינת מיעוט הירח כנ"ל. והעוזר לו ומלווה לו ומשלים וממלא אותו מפגימותו בבחינת מילוי הירח. ועל ידי זה בעצמו יכול להיות שיעזור לחברו שיוכל להינצל מהעניות לגמרי, על ידי שמילא חסרונות שזה בחינת מילוי פגימת הלבנה. שעל ידי זה אינם יכולים החיצוניים לנוק ממנו כל כך, ואינם יונקים השפע שלו. ועל ידי זה יכול לצאת מעניות לעשירות. כי המלווה לחברו הוא מתקן בזה בחינת פגימת הלבנה, שעל ידי זה נתבטא לעניות. ועל כן נעשה מזה תיקון גדול מאוד, כשהמלווה לחברו גמילות חסד. כי הוא ממלא פגימת הירח שזה עיקר עבודתנו כידוע. ועל כן הזהירה התורה על זה כמה פעמים. אבל גם הלוי וצריך להיזהר מאוד לקיים מצוות פריאת בעל חוב, לקיים לשלם לחברו. ובזה הוא מעלה את המלכות לשורשה כביכול, בבחינת זרקה דהזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן. כי המלווה לחברו בזה מעורר כביכול השפע, להשפיע לבחינת מלכו שתתמלא מחסרונה, כדי שתוכל להתגבר ולברר מה שצריכה לברר, כדי שתוכל לעלות. ואחר כך, כשאלוי וחוזר ומשלם מה שלווה מחברו, בזה מקיים מצוות פריאת בעל חוב, ועל ידי מצווה זו כביכול חוזר ועולה המלכות לשורשה. כי המלווה הוא בבחינת הרצון, בבחינת נדיב לב. ועל ידי זה מעורר הרצון העליון להשפיע על המלכות שהיא בעניות. וכשחוזר ומשלם השלווה, נמצא שחוזר ומעלה את הממון שהוא בחינת עשירות שנשתלשל מבחינת מלכות, וחוזר אותו לשורשו. ועל ידי זה גם למעלה חוזר בחינת המלכות לשורשה על הרצון העליון. וכשחוזר ועולה המלכות לשורשה, אזי היא עולה עם כל הבירורים שבררה בעת שהייתה למטה בבחינת עניות. ועיקר הבירורים נעשו על ידי הסיוע שסייע, ועל ידי הגמילות חסד שגמל אחד עם חברו, שעל ידי זה ממלאין פגימתה קצת, ועל ידי זה יש לה כוח לברר. וזה עיקר מצוות ההלוואה. כי זה הלוי ושנפל לעניות עד שצריך ללוות, וכל זו מחמת שאין בו כוח לברר הניצצות השייכים לשורש נשמתו. והם נאחזים בהם, ועל ידי זה באה עניות. ועל כן הוא צריך מי שיחזיק בידו כמו שכתוב, וכי ימוך אחיך וחזקת בו, אל תיקח מאיתו נשך וכו'. כי על ידי שמחזיקים בידו בהלוואתכן, על ידי זה משלימין אותו קצת, ועל ידי זה יש בו כוח לברר, ועל ידי זה יוכל לנצל מן העניות כנל. ג. ונחזור לעניין הנ"ל. עניין קדושת הגוף שמפקיע מדי שיעבוד, וכן איסור הנוהק הנ"ל. כי כל נכסי הלוי ומשועבדים למלווה, כי באו בבחינת עבדות. כי כל הדברים הם מארבעה יסודות, וכל הנכסים של אדם שהם העשירות שלו הם בחינת מלכות. ומאחר שהוא צריך ללוות שהוא בחינת מיעוט הירח, בחינת עבד כנל, ועל כן כל נכסיו הם בבחינת עבדות, ועל כן קדושת הגוף מפקיע מדי שיעבוד, כי קדושת הגוף הוא בחינת ביטול הישות והגוף, כי נכלל הדבר בקדושה עליונה. כי כל הדברים שבעולם צריכים להיכלל בשורשם בבחינת עין. וכשמקדיש הדבר קדושת הגוף, אזי נכלל מיש לעין, כי נקרא עליו שם קודש. וקודש הוא בחינת חוכמה כמובן, והחוכמה מעין תימצא, כמו שכתב רבנו שם במאמר הנ"ל. ועל כן מפקיע מדי שיעבוד, כי נתבטא לעבדות לגמרי. כי עיקר העבדות בבחינת גוף וישות, על ידי שמגביר חס ושלום החומר על הצורה. אבל על ידי קדושת הגוף שנכלל הגוף בקדושה, ועולה מיש לעין בבחינת קודש כנ"ל, אז העין נתבטא לעבדות לגמרי כנ"ל ואבן. ד. וזה בחינת איסור הנאה שמפקיע גם כן מדי שיעבוד כמו קדושת הגוף. כי עיקר השיעבוד שנכסה אלוהי ומשועבדים למלווה, זה בחינת ברורים שבשביל זה עיקר ההלוואה. כי הלא יבא צריך לברר מה שצריך לברר, עד שיתקן בחינת מיעוט הירח, ועל ידי זה יצא מעניות וישלם לחברו. ועל כן, כל נכסיו משועבדים לחברו, כי כולם משועבדים לחזור ולעלות לשורשם בעת שיוגמר זמן ברורם, שזה בחינה עד שיעבוד נכסי הלוי ולהמל ועד שישלם לו, שהוא בחינת העלאת הבירורים לשורשם כנל. כי הכלל, כי בהתארות הדלתתה התאר לאלה. ועל כן איסור הנוי מפקיע מדי שיעבוד וכנל. כי זה ידוע כי אין בנו כוח לברר כי אם במה שהתירה התורה. אבל הדברים שאסרה התורה לנו, אין בנו כוח לבררם ולהעלותם לשורשם. ובפרט איסורי הנועה שאין לנו בהם שום תפיסת יד. ואפילו בהנועה אסורים לנו מחמת שאין בנו כוח לבררם כלל. ולא זו אף זו, כי גם התורה מסרה בידינו שאנו יכולים לאסור על עצמנו כל דבר שנרצה, ואפילו בהנועה. כי הבירור הוא בבחינת האדם. וכל העולם ומלואה נתן השם יתברך לבני האדם, והכל בבחירת האדם לבררם ולהעלותם, או להפך חס ושלום. ועל כן, כשאדם רוצה לאסור על עצמו איזה דבר, אפילו בהנאה, היכולת בידו. כי הדבר ברשותו לסלק ידו ורשותו מאיזה דבר שיהיה עליו כמו איסור, ואזי אינו מבררו. ועל כן, כשאוסר הדבר בהנאה, ממילא נפקע השיעבוד. כי עיקר השיעבוד הוא בבחינת ברור. וכשאוסרו בהנאה, אין בו ברור, ואין חל עליו השיעבוד. כי עיקר שיעבוד הנכסים הוא בשביל לשלם לבעל חובו, שזהו בחינת החזרת המלכות לשורשה כנל, שזהו בחינת ברורים שעולים כל הברורים למעלה. ועל כן, כשאוסר בהנאה, אין בו ברור. ועל כן מפקיע מדי שיעבוד כמו קדושת הגוף שמפקיע מדי שיעבוד, מחמת שכבר עלה למעלה לבחינת קודש, בחינת עין, על ידי ההקדש, ואין חל עליו שום שיעבוד. כמו כן להפך איסור הנאה מפקיע מדי שיעבוד, כי אין בו ברור מאחר שאסור בהנאה, והכוח ביד הלוי ולהקדיש או לאסור בהנועה ולהפקיע השיעבוד, אף על פי שכל נכסיו משועבדים לעמל ו... בפרט שעשהו הפותקי, אף על פי כן יש כוח ביד הלוי ועל זה. כי עיקר הבירור של כל הדברים תלוי בבחירת האדם, בבחירתו דייקה כידוע. ועיקר הבירור בבחינת לוי, וכי שם עיקר הבירור בבחינת מיעוט הירח, שהוא בחינת עניות והלוואה, ועל כן שם עיקר הבחירה. ועל כן נתנו הבחירה להלווה להקדיש או לאסור, אף על פי שעושה שלא כדין. אף על פי כן, הבחירה בידו על זה. מאחר ששם עיקר הבירור ועיקר ההלוואה הייתה כדי לעוזרו, כדי שיוכל לברר כנל. ועיקר הבירור תלוי בבחירה דייקה. ועל כן הבחירה ביד הלוי ועל זה כנל, והבן הדברים היטב. וזה בחינת השבת תאוות כמה פעמים. כמו שכתוב, השב תשיב כמה פעמים. אמר הקדוש ברוך הוא, והרי נפשך עולה בכל לילה, ואיני מעכבה על כמה אבונות. אף אתה השב תשיב. כי באמת השבת תאוות הוא השבת הנפש ממש. כי הממון הוא הנפש כמובע בדבר רבנו כמה פעמים. וצריך לקבל את המשכון ולהחזיר אפילו כמה פעמים. כי כשהלווה משלם לחברו ומחזיר הממון שהוא הנפש לשורשה, ובזה מעלה המלכות לשורשה כנל. אבל כשהלווה הוא עני ואין לו במה לשלם, ואין לו רק כסותו לבדה ליתן למשכון, נמצא כשנותן לו המשכון כאילו נותן לו נפשו ממש, כי הנפש שורשה בעשירות, כמו שכתב רבנו ז"ל. וזה בחינת הסתלקות הנפש. אבל השם יתברך רוצה בעבודתנו וכו'. ועל כן אפילו כשזוכין לבחינת ביטול, צריך שיהיה הביטול בבחינת והחיות רצו ושוב, כמבואר במאמר נעלתי ויין שם. כי צריך שלא יישאר שם בעת הביטול עד עת שיבוא השם יתבח ליטול פקדונו. כי הוא יתבח רוצה בעבודתנו. כי אף על פי שזהו עיקר התכלית להיכלל בשורשו, אף על פי כן בהכרח לחזור אל הישות והגוף כדי לברר עוד ברורים. כי כל הימים אשר הצדיק חי הוא מברר ברורים. כמו כן ממש הוא בחינת השבת תאוות כמה פעמים. זה בחינת והחיות רצו ושוב. כי כשאחר כך מחזיר לו המשכון לעני הלווה, אזי מחזיר לו חיותו ונפשו, ונשלם מחסרונו קצת, ויש כוח לנפשו לברר, ויכול להיות שיוכל לצאת מעניות לגמרי על ידי זה. וכן צריך להתנהג עמו כמה פעמים, אולי יוכל להחזיק בידו לסומכו מנפילתו, להעלותו מהעניות על ידי שממלא פגימותו בכל פעם. ובזה אפשר לתרץ קושיית רבותינו ז"ל, אם כן, למה מקבל את המשכון מאחר שצריך להחזירו בכל פעם? אך באמת על ידי שמקבל את המשכון מהלויבה, על ידי זה חוזר ועולה הדבר לשורשו כנל. ועל כן יכול להגיע לטובה להלויבה כשאחר כך מחזיר לו את המשכון. כי נתחדש נפשו ששורשה בממון, על ידי שעלתה לשורשה וחזרה בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. כי החזרת המשכון הוא ממש החזרת הנפש כנל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, ואלו אני מחזיר לך את הנפש וכו'. ועל כן, על ידי שמקבל המשכון ומחזירו, מזה נעשה בחינת התחדשות הנפש. ועל כן יש כוח יותר בידו לברר ויוכל לצאת מעניות. כי זהו גם כן בחינת והחיות רצו ושוב הנ"ל. כי בשביל זה צריך לעלות בכל פעם לשורשו ברצו ושוב, כדי לחדש נפשו ונשמתו, כדי שיהיה לו כוח יותר בעבודת השם לברר ולהעלות ניצוצות יותר ויותר, על ידי שמחדש נשמתו בכל פעם על ידי הביטול ברצו ושוב. והבן הדברים היטב היטב, ועיין שם במאמר הנוכי הנ"ל, כל הדברים על מתכונתן היטב. סוגריים. זה הסיום נכתב בקיצור קצת, והבן הדברים היטב.